En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Lige nu præsenterer Mette Frederiksen den nye regering på Amalienborg. Det er jo et historisk hold, blandt andet fordi det er en flertalsregering, og fordi den jo altså strækker sig hen over midten. Og den nye regering, den sammensætning og alle ansigterne og ministerlisten osv., det er selvfølgelig nogle af de ting, vi også tager fat på i den her udgave. Men jeg vil da godt reklamere for, at der er andet end regeringsdannelsen i det her program. Fordi til sidst i den her time, så taler vi med det konservative medlem af Europaparlamentet, Pernille Weiss. Og der taler vi med hende om, der taler vi med hende om den korruptionsskandale, der har ramt Europaparlamentet. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Og lige inden vi tager fat på at tale om den nye regering og det regeringsgrundlag, den har fremlagt, så skal jeg lige sige, at vi jo også uddeler en fidusbarms i dag. Måske i ovenkøbet flere, nu får vi se. Og selvom vi har et bud, så hører vi gerne fra jer, lytterne, på om I måske har nogle bud. Ja. Ja, på jeres bud. Og I skriver som sædvanligt til Cordua Steno på vores Facebook-side. Godt. Nu skal vi så, mens her, at alle andre medier er fuldstændig besat af at botanisere i den nye ministerliste, så går vi lige en lidt anden vej her, fordi vi har nemlig besøg af Liberals Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl, som nu er lige at starte på sin tredje periode som folketingsmand. Velkommen, Henrik Dahl. Tak skal du have. Vi skal jo, i går hørte vi så meget om, om det regeringsgrundlag, altså det politiske udspil, som Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Løkke lagde på bordet, ikke? Og du kom her for et par måneder siden med en bog, der hed Ved Voksenbordet, hvor du nærmest satirisk udstillede lovgivningsarbejde i Folketinget som en underlig vag klump af ikke-meninger, som bliver enige om det hele inde på midten. Når du nu ser den nye ministerliste og hører, hvad lederne siger og regeringsgrundlaget, hvad tænker du så, at det her ved voksenbordet, der nu er blevet til en hel regering? Ja, altså det er da perfekt. Reklame for min bog en uge tid inden jul, ikke? Altså, fordi det her er en voksenbordsregering, og den er sådan, som voksenbordet er, det vil sige, den er super duper pragmatisk og laver sådan nogle små løsninger, der kan lade sig gøre på de præmisser, der nu engang gælder på Slotsholmen. Er det egentlig ikke meget fint, når jeg hører dig selv sige, at den laver de løsninger, så kalder du dem små, der kan lade sig gøre? Vil det være bedre at have en regering, der gik efter at lave noget, der ikke kan lade sig gøre? Nej, det ville det selvfølgelig ikke, når du stiller det op på den måde, men i det danske samfund er der jo også nogle dybe problemer, som man jo også skal prøve at analysere sig frem til. Altså, der er balancen mellem særinteresserne og det almene vel i velfærdsstaten, for eksempel. Der er hele spørgsmålet om det, der sådan på en lidt kedelig måde hedder rent-seeking, altså at folk gerne vil have et skatteyderbetalt job, uden sådan rigtigt at lægge noget rigtigt arbejde, og hvordan man kommer rent-seeking til livs. Der er spørgsmålet om bureaukrati. Og selvfølgelig er det rart, at der er en teknokratisk regering, hvor der sidder nogle departementschefer og kan lave nogle små reformer osv. og trimme og optimere det samfund, vi har. Men nogen skal også forholde sig til de dybe problemer. Jamen nu er noget af det, som regeringen kom med, det er for eksempel, at den vil frisætte den offentlige sektor. Altså er det ikke et skridt i den retning? Ja, det kommer an på, hvad man sådan helt konkret mener. Altså, der er jo ikke sådan rigtig nogen konkrete bud på, hvordan man kommer byråkratiseringen af den offentlige sektor til livs. Men det kan jo komme her længere nede ad vejen. Altså, nu har man jo gået ud med og lavet et regeringsgrundlag på 63 sider, tror jeg det er, og så man har skrevet rigtig mange ord. Men kan man forlange, at man sådan i detaljer kommer med sådan en reform for den offentlige sektor? Synes jeg godt nok. Har Liberale Alliance jo set et forslag om det? Ja, vi lavede for nogle år siden et meget gennemarbejdet afbureaukratiseringsprogram, som vi stadigvæk har sådan set, og som jeg også stadigvæk synes er rigtig godt, og som er lavet af en af vores dygtige folk, der hedder Louise Siv Ebbesen, og det er faktisk et rigtig fint afbureaukratiseringsprogram. Men når man ser på personkredsen i regeringen, så bliver man både glad og nedslået, fordi Løkke og Sofie Løde prøvede jo at lave afbureaukratisering. Sofie Løde var afbureaukratiseringsminister i Lars Løkkes regering fra 16 til 19. Hun kom jo ikke igennem med noget. Men er det hendes skyld? Nej, men det er jo hende og hendes chefs skyld, men hendes chef er jo så blevet udenrigsminister, men er jo stadigvæk en aktiv spiller i dansk politik. De to har jo ikke efterladt en anbefalingsskrivelse for sig selv som afbureaukratiseringsmennesker. Det synes jeg er en fair pointe, men mødte hun, eller Venstre, mødte de politisk modstand fra Dansk Folkeparti, eller kan man forklare det med noget politisk modstand? Der skete jo... Der var mange ting i VLAK-regeringen, som simpelthen løb af sporet, fordi man simpelthen var uenig, specielt med Dansk Folkeparti. Det mener jeg godt, du kan huske. Du er jo selv en del af... Altså, jeg synes, at de greb afbureaukratisering forkert an, fordi at de gjorde det til sådan en gren af Finansministeriet at sidde og finde på tiltag til at afbureaukratisere. Og det er... Altså, Finansministeriet er jo ligesom... indbegrebet af byråkratisering, så selvfølgelig finder Finansministeriet ikke på at gøre tingene på en anden måde, end Finansministeriet altid har gjort tingene. Altså, det ville jo svare til at sætte Sir Humphrey i spidsen for at arbejde for at undgå bagtanker eller sådan noget. Men det virker som om, at man har ikke rigtig udviklet en politik endnu. Altså, man kan selvfølgelig læse Louise Siv Ebbesens forslag, og der er sikkert masse inspiration i det, det er jeg sikker på. Og det erkender man vel egentlig også, at det skal ligesom udvikles. Altså... Jo, og igen, man skal selvfølgelig lade tvivlen komme de kritiserede til gode, men når der er en personkreds, der har forsøgt, så kan man jo også godt forholde sig lidt til, hvordan det forsøg gik. Og man kan jo selvfølgelig også bemærke, at en af hovedpersonerne selv, nemlig Lars Løkke, han skal være udenrigsminister, så det vil begrænse, hvor meget han kan være hjemme i. Ja, lige præcis. Og så er der jo også Nicolai Wammen, altså han skal jo ligesom være enig for, at det her bliver til noget. Præcis. Men det er der, altså, hvad skal vi sige, det er der, jeg mener, at der også er behov for, at man i hvert fald får italesat de dybe problemer og får forklaret borgerne, at der er de her dybe problemer. Ja. Men det er jo, men altså på den anden side, Rørt Brix skal jo flyttes. Altså, der er jo en forventning om, at der skal ske noget her. Ja, ja. Og det er jo meget centralt. Og man kan jo også hævde, det er vel en af de... det er lidt usikker, om det er en moderat mærkesag, eller om det er en venstre mærkesag. Det er jo begge dele. Vi får jo se, om man vil røre ved de forsøg, der er, fordi... Cepos har jo faktisk et rigtig godt udkast til noget, de kalder et regelstop. Det er en grydeklar idé til at sige, at vi vil simpelthen ikke indføre flere regler, fordi der er regler nok. Altså. Mm. Men jeg tror ikke engang et regelstop vil der være vilje til at gennemføre. Men Henrik Dahl, når du alligevel kigger på den her regering, og nu har vi også alle navnene og sådan noget, altså på de her minister, kan du så ikke se, at det måske egentlig faktisk var en meget god idé at lave sådan en voksenbords regering, hvor man så ikke engang behøver at skulle bruge krudt på at forhandle så meget til alle mulige sider for at lave et kompromis, som ikke tilfredsstiller nogen. Men så kan man holde det internt her, og så kan man jo i virkeligheden på den måde give luft til, at vi begynder at diskutere politik. Hvis det skal blive sådan, som du siger, så forudsætter det jo, at regeringen tager et opgør med forligssystemet. Ja. Jeg har ikke hørt regeringen sige, at den vil tage et opgør med forligssystemet, fordi forligssystemet er jo, at på alle de områder, hvor der er forlig, der har alle de oprindelige forligsdeltagere vetoret over ændringer. Så det vil sige, altså, at hvis der er et forlig, for eksempel på undervisningsområdet, eller på SU-området, eller beskæftigelsesområdet, eller hvad det måtte være, så er skik og brug på Christiansborg jo, at man skal indkalde forligskredsen, og så skal forligskredsen blive enige. Og det skal forligskredsen, hvad enten du har en flertalsregering eller en mindretalsregering. Så kan det jo godt være, at regeringen i morgen siger, vi har tænkt os at opsige alle forlig, og vi har tænkt os at blæse på blæse på forligssystemet, og så bare stemme de ændringer igennem, vi har lyst til. Men der skal man jo tænke sig lidt om, fordi det vil jo betyde, at når der så skal være valg på et eller andet tidspunkt, så kan alle andre gå til valg på at rulle regeringspolitik tilbage. Fordi det er jo det, der er pointen med forlig, at du kan ikke rulle dem tilbage, fordi det forhindrer forligssystemet. Så du er pludselig blevet endnu mere glad du er pludselig blevet mere glad for de forlig, der ligger, eller hvad? Forligssystemet var en stor fordel for os i den forrige valgperiode, fordi vi havde kun 3 mandater, men vi havde vetoret. Ja. Og det benyttede vi os da af. Men altså, alt andet lige, så er det jo flertalsregering, læser du ikke det samme som mig? Altså, de virker som om, at de egentlig gerne vil lave forlig til højre og til venstre. Så din partileder i går, alle vandomslag. Selvfølgelig var han kritisk, og han mente ikke, de var så ambitiøse som LA, og det synes jeg også er fair at bemærke. At man kan godt se forskel i hvert fald. Men han virkede ikke kritisk og ville føre visne politik. Det var ligesom det, man ligesom fik indtryk af, når man spurgte sådan en som Støjberg, som jo nærmest havde indtryk af, at ville føre de korslagte armes politik og sådan noget. Der er I jo et andet sted. Jeg er utrolig glad for Alex's udmelding, fordi den flugter jo fuldstændig med, hvad jeg selv ville have meldt ud. Fordi vi synes jo, at det her det er sådan set meget positivt. At her er en buffet med politiske idéer, og de af dem, som vi godt kan lide, dem kan vi jo bare gå hen og tage af og benytte os af. Hvis man vil lave en fornuftig SU-reform, så vil vi jo gerne være med til det. Hvis man vil lave en fornuftig reform af beskæftigelsessystemet, det vil jeg mægtigt gerne være med til. Og så er der sådan ting, som vi ikke er så interesseret i, der kan vi jo bare sige nej tak. Altså, så det synes vi er rigtig godt. Og vi vil da være konstruktive alle de steder, hvor vi kan trække tingene i den rigtige retning. Kan du ikke også glæde dig over, at Mette Frederiksen med den her regering har fuldstændig pacificeret og gjort venstrefløjen til bare sådan noget? I kan bare snakke. Jo, det synes jeg er utrolig fantastisk. Og det er sådan en lidt overset nyhed, at venstrefløjen er spillet af banen. Den er interessant. Og den er selvfølgelig blevet sådan lidt overset, fordi Blå Blok er i krise, og så bliver det ligesom overskriften, at Blå Blok er i krise, men den ekstreme venstrefløj er jo spillet fuldstændig af banen, og kan hoppe på tungen til Fyn. Der er ikke, altså, det får de ikke noget ud af. Og jeg synes, at den historie venter også på at blive skrevet, som er, at den ekstreme venstrefløj simpelthen i Socialdemokratiets oplevelse simpelthen var så umedgørlig og irriterende, at den er fravalgt. Jamen, det er klart, jeg har svært ved at skjule min glæde over, at jeg har fået jeg har stemt for en fed teknokratregering hen over midten, sådan så vi kan slippe for at høre om alt det vrøvl, der ikke kan lade sig gøre, og så bare nogle mennesker, som sætter sig ned og siger, ja, vi tager ansvar for Danmark, og det virker da på mig. Har du talt dig helt ind i Moderaternes rækker, eller er det ligesom for at parafrasere Henrik Dahl fra tidligere, du har taget et indgangsknald med Moderaterne? Nej, det er ikke et indgangsknald, det kan da godt være, at det bliver flere, jeg ved ikke, om jeg lever længe nok til at kunne stemme på ikke, dem igen. Men jeg synes da, altså jeg er da i dag meget, meget tilfreds, men det er et af de valg, hvor jeg virkelig har fået noget for min stemme, det må jeg sgu da sige. Og så, jeg synes jo, det der for mig egentlig er vigtigere, end hvad folk snakker om, at politiske tiltag og idéer og sådan noget, det var, at jeg synes faktisk, de virkede oprigtige. Både Løkke og Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, de sagde, at de havde haft det interessant, og at det havde været godt for dem at sidde i 40 dage op på Marienborg og snakke om det her. Og Mette Frederiksen smilte ægte, jo, som om hun har haft det sjovt. Så tænkte, det er et politisk paradigmeskift. Nej, men tag ikke fejl. Altså, det er meget positivt, at der er en regering, der vil gøre noget ved arbejdsudbuddet, og der er en regering, der vil gøre noget ved forsvarsbudgettet, og der er en regering, der vil gøre noget ved beskæftigelsessystemet. Der er en regering, der vil gøre noget ved SU, for eksempel. Ikke? Altså, det er alt sammen super duper positivt, og det skal man da også tage hatten af for, og det kommer vi da også til at gå ind i med en meget positiv indgangsvinkel. Så det virker jo som om, at I bliver ved voksenbordet, fordi i kraft af, at der er forlig, fordi I kan se jer selv i store dele af regeringspolitik. Ikke det alt sammen, men i store dele af det. Og I har en forventning om, at I bliver sådan inviteret med til forhandlinger, på trods af, at de kan sådan set klappe af internt selv. Vi har en forventning om, at forligssystemet består i den form, det har. Hvorfor skulle det ikke det? Jamen, det er jo også derfor, vi forventer det. Og i kraft af, hvordan forligssystemet er, så skal man jo invitere forligsdeltagerne, hvis man vil lave tingene om. Så vi kommer, når vi bliver inviteret, fordi vi har det forligssystem, som alle har en forventning om, vil bestå. Men en af de ting, som ligger fuldstændig krystalklart, det er jo sådan noget med forsvarsforliget. Ikke? Og det er jo ikke fordi, I LA er kendt for at bruge en masse penge på offentlige ting og sager, men lige netop forsvaret, der kan man vel regne med, I er friske til at lukke pengekassen? Jo, altså vores 2035-plan, den er konstrueret med, at vi går op til 2% og med en anvisning af finansiering til 2%, så det er sådan set en del af vores politik, at vi skal op på 2%. Men ikke ved at afskaffe store bededag? Det er ikke jeres finansiering? Det ligger ikke i vores katalog i hvert fald, nej. Så det må vi jo se lidt nærmere på. Det må vi jo se lidt nærmere på. Ja, det er ikke en blomst, der er god i jeres have. Nej, og det virker som en lidt teoretisk regneaksgevinst. Ikke desto mindre er det jo, at den er koblet sammen. De 4,5 milliarder kroner, der skal bruges, de kommer derfra. Jo, men... men lad os nu se, hvor det lander. Det er måske heller ikke, de bor ligesom... Nej, men altså, der er jo sådan visse typer af besparelser, som ser sådan enormt fornuftige ud, set fra et skrivebord i Finansministeriet, men hvor man måske godt kunne forestille sig, at folk vil gøre alt muligt for at holde store bededag i hævd alligevel. Der var også arbejdsudbud i det. Jeg kunne godt tænke mig, Henrik Dahl, også lige at få dine kommentarer, fordi altså... Det er en ting, som jeg som en af de her engangsknaldende moderater er noget skuffet over. Det er, at det er Sophie Løhde, der er sat i spidsen for at skulle reformere og lave en sundhedsreform. Lad i hvert fald lægge op til det. Altså, og jeg tænker, når det kommer til det spørgsmål, så var jeg sådan, hvad vil I... Hvad er det, I kunne skubbe på for at få det sundhedsvæsen reformeret og genoprettet på en eller anden måde? Jamen, jeg vil lige sige, altså Sophie Løhde var jo sundhedsminister fra 2015 til 2016 i den rene V-regering, ja. Og det gjorde hun faktisk ret godt. Altså, jeg synes egentlig, hun løste opgaven som sundhedsminister bedre, end hun løste opgaven som afbureaukratiseringsminister. Og det er jo fordi, at hun har sådan nogle klassiske politiske dyder, som at hun er god til at sætte sig ind i sådan noget komplekst stof, som er nødvendigt, når man er sundhedsminister. Alt det der har jeg sådan set fidus til. Det svære er jo selvfølgelig at fastholde læger og sygeplejersker i job, og i det hele taget at få besat de stillinger, der er ubesat. Så er der hele det der problem med den primære sektor. Der er store dele af landet, hvor det er svært at få praktiserende læger nok. Og når man spørger de praktiserende læger, så siger de, at det er fordi, det offentlige har tilbudt en overenskomst, der er uattraktiv. Så der skal man jo så overveje med sig selv, om man så vil tilbyde de praktiserende læger nogle andre forretningsmodeller, så de ikke skal eje deres praksis bedre overenskomst, end man vil. Det er bare rigtig vigtigt, og det er også bare rigtig svært, fordi nu har man så bundet sig til de der supersygehuse, og med alt, hvad det ligesom fører med sig. Og det er nogle problemer, som Sophie Løhde, hun arver, og som selvfølgelig gør det rigtig, til et rigtig komplekst ministerium. Der er en masse uforskyldige... Ja, der er en lytter, der hedder Jakob Bjerg Hansen, som stiller et spørgsmål til dig, Henrik Dahl. Nej, det gør han faktisk ikke. Han kommer med en kommentar. Nej, det er Kjell A. Larsen, men jeg kan godt læse, hvad Jakob Bjerg Hansen skriver op, fordi det er morsomt og uforskammet på samme tid. Han skriver, Sophie Løhde kan holde en tale på 30 minutter, hvor det er komplet umuligt at lave referat. Og jeg vil sige, vi har faktisk haft en udgave kort ud af Steno, hvor hun var med, og der kan vi kun tilsluttet Jakob Bjerg Hansen. Hun sagde, at det var meget, meget svært at forstå, hvad hun egentlig mente. Hun er eminent til at tale. Men hun har næsten den samme tone hele tiden. Ja. Det er noget. Men Kjell A. Larsen skriver, mener Henrik Dahl ikke, at det er en dårlig idé at forkorte kandidatuddannelsen? Det er jo noget af det, der ligger i kortene nu. Altså, det er en lidt længere historie, som jeg gerne vil svare på, hvis man må. Men man kan jo ligesom sige, at forslaget om at forkorte kandidatuddannelsen, det er jo en konsekvens af, at man indfører masseuddannelse i midten af nullerne. Det viser sig jo så, at masseuddannelse simpelthen er for dyrt og for besværligt, hvis man kører videre med forskningsbaseret undervisning, sådan som man jo egentlig gjorde op til 2005. Så det her, det er jo en konsekvens af, at man siger, at vi vil give en form for uddannelse til dem, der ikke skal være forskere, og en anden form for uddannelse til dem, der skal være forskere. Og vi kan lige så godt være ærlige at sige, at dem, der får en 4-årig kandidatuddannelse, vi kan lige så godt sige, at de får en amerikansk bachelor, fordi den er også på 4 år. Der vil jeg så sige, at en amerikansk bachelor, den er rigtig god. Altså, så det behøver ikke at være noget problem. Man bliver bare ikke forsker af det. Altså, og man bliver ikke nødvendigvis egnet til at blive forsker. Det bliver delt i to. Og det er både fordi, det koster for mange penge at have masseuddannelse på det niveau, man havde før, og fordi det er svært at finde lærerkræfterne til det. Men altså, hvad vil, hvis du nu skal, det er formentlig, er det stadigvæk dig, der har den post i partiet? Nej, det er gået over videre til Sandra Skalvig, men altså, jeg sidder i forskningsudvalget, og vi arbejder selvfølgelig sammen. Altså, jeg synes sådan set, at vi er nødt til at være ærlige og sige, at masseuddannelse, sådan som man startede med at lave det i midten af nullerne, det er forkert tænkt, og det er for dyrt, og det tager vi et opgør med. Henrik Dahl, folketingsmand, mangeårig folketingsmand for Liberal Alliance, valgt i Ribe og omegn. Og Sydjylland, Storkreds, er det jo. Tak for, ja, at du kom, tak, Henrik. Du kom. Det var fornøjelse, som sædvanlig. Tak for, at du var med. Og god jul, og hvis du ser, kan jo se, at du har taget sådan en rensdyr, smitter den på i dag, ja. Og det så, hvis man kun podcaster, så kommer man altså glip af det. Ja. I må også have en skøn jul. Tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu sidder vi med ministerlisten, og den skal vi selvfølgelig også omkring. Overordnet, der er 11, der er 23 minister. Det er sådan en ret pæn ministerliste, vil jeg sige, i antal. Den tidligere havde 20. Jeg mener, vi har set, ministerlister på 24, men så det her, det er en af de helt store. Ikke overraskende, Mette Frederiksen er blevet statsminister. Efterhånden er det ikke overraskende længere, fordi rygterne har kørt i et halvt års tid om, at Jakob Ellemann bliver forsvarsminister. Og jeg må sige, det er ikke alle steder i Venstre, hvor de klapper i hænderne over, at han har påtaget sig den opgave. Der har været en forventning om, at han har gået efter finansministerposten. Det har været italesat af Venstres tidligere formand, Anders Fogh Rasmussen, på partiets landsmøde. Han er også blevet vicestatsminister, det skal vi lige huske. Det er sådan en indholdsløst titel, men han er nummer to i rangfølgen. Ceremoniel. Det kan du sige. Han er altså vikarierende statsminister. Det har ingen betydning som sådan. Det pynter selvfølgelig. Forsvarsminister, er det positivt? Men skal vi starte med det positive? Jamen skal du, så vil jeg sige, det er jo nok et ministerium, hvor det i mindre grad kommer til at handle om at lukke ned og omstrukturere, som det har gjort tidligere. Det er blevet et værdiministerium på grund af krigen i Ukraine, på grund af, at der er en bred politisk enighed om, at her skal der investeres. Man fjerner en helligdag, det skriver regeringen i hvert fald i regeringsgrundlaget, det er det, de vil, og overfører de 4,5 milliarder kroner til, at man kan fremrykke investeringerne i forsvaret, således at man kommer op på de her 2% lidt før. Før var det 2033, nu er det 2030, altså om 7 år. Og i hvert fald næste par år her, der skal der investeres massivt i forsvaret. Så det bliver et optursministerium, et værdiministerium. Det ligger godt til Jakob Ellemann, han er en tidligere soldat. Det er noget, han ved noget om. Men, og nu kommer mændene, det er også et sagstungt område. Det er et område, hvor man kan snuble. Jeg taler Carl Holst, Søren Gade, kom også skidt ud af det ministerium. Nu er man jo ikke så meget ude og rundt og lave missioner, som man har været i gamle dage. Det er et sted, hvor man risikerer at drukne lidt. Som jeg lige husker det, så kan jeg ikke erindre, at en partileder har været forsvarsminister. Altså, Det plejer ikke at være et ministerium, men som plejer som ikke død på mange måder i det her. Det må man i høj grad sige. Det jeg hører, når man sådan spørger i nogen venstrekreds, det er en fuldstændig man er nærmest lammet over at Ellemann er endt med at blive forsvarsminister. Man er målløs simpelthen. Det er klart, at hvis man ikke kunne få den finansministerpost, man havde sat næsen op efter, så skulle han da gå efter i hvert fald et tungt økonomisk ministerium, hvor man er central. Som Margrethe Vestager-modellen. Lige præcis. Det ministerium, og vi ved ikke 100% hvor meget der kommer til at ligge i det, det er det genoprettelsen af det økonomiministerium, som Vestager havde tidligere. Det har Troels Lund Poulsen fået. Og det her vidner jo om, hvis man lægger øren til vandrøren, det er, at Ellemann simpelthen ikke vil kunne trives i det her ministerium. Han tør måske ikke påtage sig den opgave. Han erkender måske, at han har ikke indsigt i, at han kan med succes drive det, føle sig godt tilpas i et økonomiministerium. Men jeg vil bare sige... Det kan du, så kan du da ikke vel ville være statsminister, nej, hvis du ikke vil have noget med økonomi, jamen, at gøre. Det er, altså, det er jo helt vildt. Det her var muligheden for ham, at han kom ind i sagerne, at han kunne sidde tæt på begivenhederne og være med til at drive det her. Og så har han valgt noget, som han synes, at han kan magte, og hvor der måske er noget succes i, og noget, han har noget indsigt i. Mm. Det er, og det man, og nogen også siger, det er, at han har ikke engang bedt om at få finansministerposten. Han har ikke engang selv, som man siger, kæmpet for det. Og det, om det er rigtigt, det ved jeg. Vi ved jo ikke, hvad der er foregået det er mellem ikke ham og statsministeren på tomandshånd. Måske har hun simpelthen afvist, nu skal du høre, Jacob, du kan glemme det der med finansministerposten. Det kommer ikke til at ske. I har ikke mandaterne til det. Vi er mere end dobbelt så store som jer og Moderaterne til sammen. Det kommer ikke til at ske. Men kunne han så ikke have valgt noget andet end lige forsvarsministeriet? Fordi, jo, han kunne have fået, altså, han kunne have gået efter den økonomiministerposten. Altså, jeg vil bare sige, der er ikke mange jagttager. Og uanset hvad de kommer til at sige, der er ikke mange jagttager, som kigger på det her, som siger, det er godt nok mærkeligt. Det er godt nok mærkeligt. De formulerer sig knap så stramtandet, som jeg gør, men alle andre... Men, altså, og nogen går så langt, som at sige, at her, det er tæt på at være skandaløst. Altså en af de mest roste ministre i Korto og Stenus historie, det er Morten Bødskov, som får så mange roser for sin tid som forsvarsminister. Jo. Og nu bliver han så erhvervsminister, så man kunne jo også have byttet de to op. Jamen, prøv at høre, jeg ser ikke nogen problemer i, at Venstre går efter forsvarsministerposten. Det er chefen, der går det efter. Er, altså, det, hvis man kigger på regeringsgrundlaget, så er der jo onde tunger, eller kritiske tunger, som siger, at man kan godt få øje på, hvad Lykke har fået. Ikke mindst den der top-top-skat, det er jo ligesom noget af hans idé, altså skattesystemet. Der er rigtig mange ting, man kan få øje på, som viden om det. Men hvis man skal fremhæve noget, som Venstre har fået, jamen, så er det jo netop fremrykningen af hvad hedder det, 2% der skal bruges udgifterne til forsvaret. Og det er også logisk, at Venstre sætter sig på forsvarsministerposten. Men at det skal være Venstres formand. Altså, det er også meget smart, at man kan sige, hvis ud over udenrigsministeren, som selvfølgelig er meget ude af landet, så er det næste mest rejsende minister, der skal ud og skridte det ene kompani efter det. Så det er jo enormt smart for Mette Frederiksen, at hendes to, medchefer, de er jo ude at rejse hele tiden. Og du siger faktisk noget, der er interessant, fordi det er også kommet frem, hvem der kommer til at sidde i koordinationsudvalget. Og altså, der er faktisk tre led nu i en regering, som jeg ikke skal se det nu. Jeg har ikke set om økonomiudvalget, det bliver vel ikke nedlagt, det tror jeg ikke, det gør. Men der er i hvert fald et koordinationsudvalg, hvor der kommer til at sidde 8. Tre socialdemokrater, det er statsministeren, det er Nicolai Wammen, der forestiller sig på finansministerposten, og så er det Hummelgaard, der bliver ny justitsminister. De tre kommer til at sidde for socialdemokraterne. Peter Hummelgaard, og så er det Ribram Rådskudnisten til at sige, det er Ellemann selv, det er Troels Lund og Sofie Løde fra Venstre. Og så er det naturligvis Lars Løkke og den nye kulturminister, Jakob Engel-Schmidt. Jakob Engel-Schmidt, som jo forlod politik i vandet, kan man sige, på grund af narkodom, nu er tilbage igen. Jeg forventer faktisk, frokostaviserne, de kommer til at stå på hovedet. Endnu kalder det narkodom, det var en forkørsel under kokain påvirket. Er det ikke en narkodom? Ej, altså, når man siger narkodom, så er det ligesom om, at han har landet i et eller andet coaster med flere tons. Okay. Jamen, det er fint nok. Okay, det er godt, du retter mig her, så det ikke kommer til at lyde... Vi alle lytterne ved godt, hvad jeg taler om. Ja, jeg skal jo ikke gøre ham til noget mere end noget, han ikke har gjort. Han kørte i bruset påvirket tilstand. Han erkendte, at han havde et misbrug. Han er kommet ud af det. Alt det ved jeg godt. Og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at han ikke kan blive minister igen. Nej. Jeg siger bare... Det her er en åben invitation til frokostaviserne til at stå i, som kommer til at tømme vasketøjet, kommer til at gennemgå det her med en tættekamp. Mm. Og så hvis der er mere, og det ved vi jo ikke, om det er, så kommer vi til at høre om det. Men det har man jo nok kalkuleret med hos moderaterne, om det kan gøre. Han bliver jo enormt central, når Løkke ikke er hjemme. Mm. Fordi Løkke kommer ud og rejse, så det er jo Engel Schmidt, han bliver virkelig, virkelig central, sammen med Troels Lund Poulsen, og så selvfølgelig Vammen. De tre kommer til at være de centrale folk i det daglige. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg synes jo også, altså, at det er overordentligt interessant, at, og det er sådan noget, der glæder mit teknokrathjerte, at klima-, energi- og forsyningsminister er blevet Lars Aagaard, som endnu ikke er tilknyttet noget parti, men han er jo i hvert fald udpeget af Lars Løkke. Han melder sig jo nok ind i Moderaterne. Må det ikke, han gør det. Han er jo en meget, meget, meget, meget, meget kompetent mand, ja. Og som vi har brugt mange gange i vores programmer her, til lige præcis at udtale sig om klima, energi og forsyningssituation. Lars Aagaard har et ret godt netværk. Han er meget, meget vældigt mange steder, ja. Og han er enormt indsigtsfuld i lige præcis den her sektor. Han blev så lidt fravalgt, da man sådan begyndte at lægge ting. Der var noget, der hed Dansk Energi, hvor han var i spidsen. Og så lagde man noget vindmølle og alt muligt andet. Og så endte det med at blive Christian Jensen, der blev sat i spidsen for det. Mellem dig og mig, vil jeg sige, jeg tror, at Aagaard ved mere om energi end Christian Jensen. Men, men altså, Lars Aagaard er en person, som der står meget stor respekt omkring, og han er vældigt virkelig mange steder. Så jeg synes, det bliver enormt spændende, og det synes jeg faktisk er en af de rigtig store lyspunkter. Så er der... nu siger du lyspunkter. Altså, jeg får bare lyst til, lige når vi nu har her en lille stund for os selv, at sige, at jeg havde det for mig ret sjældne oplevelse, at da jeg så de tre stå ved siden af hinanden. Selvfølgelig var det Mette Frederiksen, men hun virkede som om, at hun var genfødt i en anden skikkelse. Den der snærpede, belærende børnehavelærerinde måde at tale til folk på, var afløst af et smil, og hun lægger bolden smilende over til Lars Løkke, som siger, at det her det er noget af det mest fantastiske, han har oplevet i sin lange politiske karriere. Og så med Jakob Ellemann selvfølgelig som det tynde kort, det der man siger, det er jo også en helt vild erfaring, vi sidder med, når vi sidder og skal lave det her. Der sidder to statsministre. Og hvor jeg tænker, det er jo virkelig nye tider, og jeg synes, man kunne mærke på, at de udstrålede en oprigtig stolthed og glæde af det her. Det var ikke et eller andet koreograferet spin, som at nu er vi kunne, det kunne ikke være anderledes. Så måtte vi gøre det her, og det er det. Det virkede faktisk, som om det var ægte. Jo, men det tror jeg bestemt også, de har også brugt meget tid på det, og de har taget ind på det, også fordi, Mette Frederiksen har jo overtog jo lidt Lars Løkkes gamle vision. Så Løkke og Mette Frederiksen er jo de store vinder. Og så har de jo talt Jakob Ellemann ind i det her projekt. Ja. Og så er det, vi alle sammen kigger, okay, hvor har Ellemann så fået de store indrømmelser? Der er sådan jorden sådan lidt ude. Jeg vil sige, den regering har også indført et nyt skattestop. Man laver godt nok indkomstskatten om og så videre. Der kommer en skattelettelse. Der er flere, der kommer til at betale mindre i topskat og så videre. Der er den her mellemskat, hvor man halverer topskatten. Og så er der kommet den her tip-topskat. Det er lidt, Lars Løkkes opfindelse. Og der er selvfølgelig også det her med reformer, afbyråkratisering, sæt sundhed fri. Det er jo også lidt lykkespolitik i virkeligheden. Så det er jo ikke fordi, at Venstre ikke har fået indflydelse. Men, og de har også fået mange ministerposter. 7 ud af 23. Mm. Det er altså mange. Det synes jeg. Og de er jo også pænt tunge. Prøv at se sådan en som Thomas Danielsen. Han er jo tidligere gruppeformand. Han skal være transportminister. Det synes jeg også bliver spændende. Hvorfor egentlig det? Det her er jo det her det lyder det ligner faktisk en Thomas Danielsen skal have en chance, og han har løftet opgaven som gruppeformand. Det her det er jo en premiering at sige, du har løst opgaven, nu får du muligheden for at blive transportminister. Men altså hvor driftsikker er han? Det må tiden jo vise. Jeg må sige, jeg tvivler lidt. Hvis man har til gengæld en, som jeg synes er måske overset her, det er Jeppe Bruus. Han får lov at fortsætte som skatteminister. Han har været enormt driftsikker på den post. Ja, det er ikke noget nemt sted. Nej, det er altså ikke noget nemt sted. Det er meget i øjenfald. Han er en af de nyeste, der har fået lov at blive. Det er også klogt, fordi skatteministeriet er en ny mand, der skinner. Han kan fortsætte. Det er simpelthen... Og der er også så Kort, synes jeg, det er interessant, Kort Bæk, at, i det samme udlændinge- integrationsminister. At Jakob Jens at Venstre har kunne hjælpe med. Det må jeg sige, det er da en stor, stor gevinst for Venstre. At de har fået fødevare, landbrug og fiskeriminister Jakob Jensen, hvis opgave gør, bliver at sørge for, at den nye CO2-afgift bliver så tålelig som overhovedet muligt for landbruget. Jamen det er også, igen, Jakob Jensen har jo nok været på, han har nok også, skulle han blive minister, så ville det også være nu, ikke? Han har virkelig været erhvervsminister, eller erhvervsordfører i mange, mange år, ikke? Han valgte på Sjælland, Thomas Danielsen i Vestjylland. Her får han også chancen pludselig for at, og det bliver enormt vigtigt, det her område. Han er en kæmpe stor værdikriger. Nej, det synes jeg ikke. Nej, netop ikke. Og det, hvis jeg må sige noget, så er jeg mere teknokrat. Jeg har skrevet en klumme i Berlingske i dag om netop værdier. Fordi at, og den skulle jeg jo skrive på et tidspunkt, før at jeg vidste, hvad den her regering det gik ud på, så det var lidt i blinde. Men jeg synes jo, at det her lange forløb med regeringen og forhandlingerne, og det ministerliste, der er kommet ud af det er, jeg synes, det bliver simpelthen, jeg tror, det lover godt, fordi nu skal vi ikke høre mere sludder om værdier. Fordi det der værdivrøvl, det har jo været brugt til simpelthen. Altså, når vi hørte om, at når Venstre skulle gå ind med, så var der jo opringninger til alle mulige partiformænd i Viborg, Esbjerg og sådan noget. Og der bliver sagt så meget om værdier og DNA, hvor jeg bare lige tænker, altså det er ligesom om, det er sådan noget særligt fint ophøjet noget at henvise til. Og hvad er det for nogle værdier? Og så er det igen, at det får mig til at tænke på lige den der snak om værdier. Det er ligesom, ja, det var det helt store, det var det nye sort. Alt, hvad Kasper Hjulmand sagde om værdier og holdånd og sådan noget, det var det helt store, efter det gik godt ved EM i 2021. Da det så var fiaskoen, så slap vi helt væk fra alt det der værdisluder. Og nu har vi fået teknokratglæden. Og Torben, jeg fastholder mit gamle diktum, at politik, det er 80% økonomi og 20% værdipolitik. Nej, 80% økonomi. Men det er også det, jeg sagde. Ja, nå, jeg synes, du sagde ikke det. 80% okay. Økonomi, ja. 20%, ja. Og det er ikke 100% økonomi. Og derfor vil jeg fastholde, det kan godt være, at nogle gange at den hedder den måske 25 eller 30% og nogle gange 50% værdipolitik. Her, det er klart, her virker det som om, at værdipolitik, det er måske ikke 20, det er måske 15 eller 10. Det rykker godt ned. Men det er der stadigvæk, ja. Og det skal nok komme op igen, det kan jeg love dig for. Og det er også derfor, at Kaare Dybvad Bek skal vogte ledet som udlænding integrationsordfører. Det er der slet ikke 20. Det er også, altså... Men jeg bliver nødt til at svare nogle af lytterne, for de skriver altså også her. Der er flere, der skriver. Ja, det er selvfølgelig Ellemann, fordi jeg tror, det bliver diskussionen. Karen Kjærsen skriver, måske Ellemann bare har interesse inden for sit forsvarsministeriets område, og selv har valgt sit ministerium. Stefan Sabro ind på det samme. Jarl, har du tænkt den tanke, Jakob Ellemann rent faktisk gerne vil have den post som forsvarsminister, hvis det, som han har en del erfaring på området, og det er noget, han går meget op i. Havde han nu været så fremragende på økonomi, ligesom Varmen uden tvivl er, var det jo en anden sag. I vil godt se, at statsministeren holdt Kaare Dybvad som integrationsminister og gør Mathias Tesfaye til undervisningsminister. Det sidste, det synes jeg ikke Det er jo en oplagt. Men lad det nu være, at Tesfaye, han indtil videre har han løst alle opgaver, så må ikke han gøre det også. Prøv at høre her. Det her handler ikke om, hvad Jakob Ellemann synes er godt for ham. Nej. Han er Venstres formand. Venstres formand er altså enten statsminister, eller så er han finansminister, til nød udenrigsminister. Han er ikke forsvarsminister. Altså, hvad er det for noget? Altså, man vælger ikke noget som noget, man har interesse for. Altså, det her, det er jo ikke sådan noget med, om nu vælger jeg selv, hvad jeg synes, jeg har lyst til. Det er altså for alvorligt til det. Venstres opgave, det er jo at være den økonomiske snusfornuft. Det er jo at passe på pengene. Det er jo at være med. Men plejer død? Jamen, det er jo Venstre går jo... Det er jeg forstår normalt. Simpelthen ikke. Jamen, tag nu noget, som du føler dig godt hjemme i. Sådan. Nej, det her er for vigtigt til sådan noget. Og jeg forstår simpelthen ikke... Men er det fordi, at Jacob Ellemann er for svag? Jamen, man sidder jo, altså, kan I huske dengang, Bent Bentsen, han skulle jo også have sådan et ministerium. Ja. Han var heller ikke økonomisk... Politimanden fra Fyn var kæmpe, ikke... Kæmpe ørn, vel? Nej, men han tog nogle kurser. Men han havde meget stærkt departementchef, som de kaldte det for Bentsens iltapparat, ikke? Ja. Michael Dittmer. Det var ligesom joken. Men Bentsen begravede sig jo i en masse i sagstungt område af Erhvervsministeriet. Jeg tror, der var noget oven i, jeg tror også, han var økonomiminister oven i købet. Men ikke så meget økonomi. Og han var bare økonomi. Ja, det også det. Erhverv, men blev også forlåst, ikke? Men han kæmpede sig for skattelettelse i Anders Foghs regering. Det synes jeg, man skal have. Og han var jo mister 10%. Ja, det var jo fint. Det var de gode gamle dage. Der er jo langt op til Ben Bentsen. Så nej. Altså, Ellemann kan ikke sidde og vælge selv. Det er noget ævligt der. Og det er også det, der kommer til at blive kritikken. Men altså, nu må vi jo se, hvordan det kommer til at køre. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er ligesom mange andre... jeg er jo venstremand. Jeg er jo lidt chokeret, faktisk. Ja, det kan man jo godt mærke nu. Men du deler du ikke min begejstring? Altså, jeg kan jo slet ikke skjule for teknokratiet? Det. Ja, altså for Teknokratiske Enhedsparti i Danmark, med de her tre nu, og med hele to statsministre. Jeg vil gerne indstille både Jakob Ellemann, Mette Frederiksen og... ikke mindst Lars Løkke til. Vi tager den næste time. Til en tredobbelt fidusbamse. Vi tager den næste time. For aldrig har jeg da, altså ikke siden jeg stemte på Margrethe Vestager for at få aflivet SF i en regering, har jeg fået så meget for pengene. Peter Sørensen skriver, hvad er de venstre, der er vigtige at forsvare landet, Cordoba? Bevar mig vel. Altså, hvordan kan det så være, at der ikke er nogen andre, der har valgt det ministerium tidligere, Peter Sørensen? Altså... Ja, det er første gang, mig bekendt, at en partileder har valgt at være forsvarsminister. Altså, okay, altså, det, altså, men altså, okay, vi kan godt tage fejl. Jeg bare sige, din vurdering deles ikke ret mange steder i det, jeg kunne kalde for det tænksomme venstre, de folk, der måske også følger de her men, ting. Men vi går videre med de her ting i næste time, fordi vi har faktisk planlagt et indslag her, som ikke har noget med regeringsdannelsen at gøre. Og så det lægger vi op til nu. Der er jo stadig en verden uden for Danmark, for eksempel i Europaparlamentet i Bruxelles, og nogle gange er det Strasbourg, det er det faktisk i øjeblikket. Men Europaparlamentet er blevet ramt af en bestikkelsesskandale, hvor flere næstformænd er blevet fyret, efter de er blevet modtaget. De har modtaget store pengebeløb, endda i noget så gammeldags som kontanter. Og hvordan og hvorfor skete det, og hvordan vil man forhindre det sker igen? Ja, det skal vi tale med dig om. Pernille Weiss, du er de konservatives medlem af parlamentets største gruppe, det Europæiske Folkeparti, som jo er en borgerlig konservativ gruppering. Er du med os, Pernille? Det kan du tro, at jeg er, og jeg håber også, du hisser dig op over, at regeringen ikke har udpeget en europaminister. Parentes slut. Ja, det er selvfølgelig en forglemmelse. Ja. Men nu er de konservative ikke med i regeringen. Men nu skal du høre, de her store kontantbeløb, og det er i tællesvis i millioner euro, så vidt jeg husker, de kommer, er det 1,5 million euro, vi er oppe på efterhånden, de kommer efter alt at dømme fra det her fodboldparadis, som vi har lært at kende som Katar. Hvad er det egentlig, de har ville købe, blandt andet at den nu tidligere græske næstformand i parlamentet og nu ekskluderet medlem af det socialdemokratiske græske parti PASOK, Eva Kailis. Hvad var ideen? Jamen altså, socialdemokraten Eva Kailis, hun har jo været hun har været nem at lokke med ussel mammon for at give Katar den omtale, som Katar synes, de skulle have, i stedet for... den, der har været den største del af kritikken i forbindelse med verdensmesterskabet i fodbold, nemlig arbejdstager, rettigheder og vilkår for migrantarbejdere osv. Så de har simpelthen ville købe sig positive omtale fra europæiske politikere, Og Socialdemokraten Eva Kaili er en af dem, som har været til at få med på den galej, og som i ovenikøbet blev taget simpelthen med pengene i hånden, da politiet anholder hende. Så og hendes far og hendes kæreste. Og en tidligere socialdemokratisk næpper er også en del af det, og der er også en mistanke på en anden socialdemokratisk politiker i forhold til at være med i det miljø, der desværre er lavet, også rent proceduremæssigt i forhold til, at nogen har lidt nemmere adgang til at komme til at snakke med mæbber. Selvfølgelig skal vi jo overholde loven. Altså, hvad der er kriminelt, er kriminelt, og det må man ikke. Det skriver man i øvrigt også under på første dag i skole hernede, eller i embedet hernede. Men der er nogle adgange til at komme ind på gangene og komme ind i nærheden af det, hvor vi laver hasteresolutioner. Jamen, når du siger det, hvad er det for nogle procedurer, du snakker om? Altså, nemmere ved at komme ind? Er det sådan en mand, der kommer løvende med en kasse med penge? Altså, man forestiller sig det jo, når man har hørt, at de her mennesker, som er korrupte og har taget imod pengene, er blevet taget med pengene i hånden, hvor de nærmest forsøgt at flygte med dem eller gemme dem i papkasser og sådan ting. Ja. Så man forestiller sig jo, at de penge er jo også kommet ind i huset på en eller anden sæson. Men det tidligere medlem af Europaparlamentet, Socialdemokraten, han har jo som forhenværende medlem mulighed for at gå ind og ud af huset, som han har lyst til. Det er en ting, og det skal alle gamle medlemmer selvfølgelig, eller tidligere medlemmer selvfølgelig have lov til at gøre, men der er nogen, der har nemmere adgang end ganske almindelige borgere. Så er der de her hasteresolutioner, men også de såkaldte venskabsgrupper, som der er en hel del af, som er landespecifikke, og som arbejder i sådan et parallelt system i forhold til de delegationer, som er de formelle diplomatiske platforme, hvor vi parlamentarikere vil ligesom tage den delegation, det område af kloden, vi godt kunne tænke os at arbejde med i vores valgperiode. Måden, de arbejder på, og især de NGO'er, som er tæt på de enkelte resolutionsprocesser, men også venskabsgrupper, der er der simpelthen ikke transparens nok på, hvem er de? Hvem betaler dem for det, de gør? Hvad er deres interesser? Og det er noget af det, vi kommer til at tage fat på efterfølgende denne her uge, som virkelig, virkelig, virkelig har været ubehagelig. Al den stund, at altså, kriminelle er kriminelle, og de skal retsforfølges. Men når man som kollega i et folkevalgt parlament gør den her slags ting, så er man jo også rent ud sagt en redskider, som sætter os alle sammen under mistanke for, at vi er til at lokke for uselmarmerne. Må jeg ikke lige spørge, kendte du Eva Kaili egentlig? Nej, jeg har hilst på hende på gangene nogle gange, fordi hun har siddet i i noget, der vi kalder STOA, som er sådan et teknologivurderingsapparat eller panel. Og i og med, at jeg er kommet ind i det panel, og hun har været der i en del år, så har hun jo set mit ansigt, og så begyndte vi sådan at nikke til hinanden. Men vi har aldrig sat ned og talt med hinanden. Men har hun ellers gjort, nu kan man jo se nogle billeder af hende, det blev tidligere blevet fremhævet, ja. Hun tidligere tv-vært. Det er jo en nydelig kvinde, det er en nydelig kvinde, vil jeg sige. Men åbenbart bundrøde, når det kommer til moral, nej, det er jo trist. Det er rigtig, Er der tegn på, at det her er noget generelt, eller er det bare det egentlige røde æble? Nej, altså man kan sige, det der er det ubehagelige ved det, det er ikke bare hende. Der er en håndfuld formentlig af mæbbere tidligere, og eventuelt også en mere, som ikke nødvendigvis er korrupt, men som er... Jeg vil sige, cherrypicker i budskaber, som hun kan lide mere end det, man også må forvente af os politikere, vi en gang imellem udtaler os en lille bit smule objektivt, og i hvert fald sørger for, at alle parter bliver hørt, inden vi smækker en hasteresolution på bordet og siger, eller Europaparlamentet mener sådan og sådan om et eller andet sted ude i verden. Men det er også desværre assistenter, som har været involveret, og så er der det her tidligere medlem af den socialdemokratiske gruppe, som har lavet et konsulentfirma, der opererer åbenbart meget snedigt rundt omkring i Bruxelles-boblen. Og det er der jo ikke noget ondt i, hvis man bare er transparent på, hvem man er, og man er registreret i lobbyregisterne osv. Men også dem, der er i kontakt med NGO'er, der ikke er registreret, eller hvor man er lidt sådan i tvivl om, hvor fanden kommer pengene fra, hvem er det egentlig, de arbejder for. at man lige slår tænkepæren til og er en lille smule kritisk. Men Pernille Weiss, er der ikke forskel på, nu har vi jo i generelt, eller jeg kan godt tillade mig at lufte sådan en fordom om, at de sydeuropæiske lande, der ser man med lidt mildere øjne på den slags, for eksempel lande som Cypern, Grækenland og dernede af, ikke? Og at man, at det kan godt være, at det er noget, du og vi heroppe nordpå er meget voldsomt farvet over, men er det generelt, er det lige så stor en sag i nogle af de der sydeuropæiske lande, at det her er sket, hvor man jo i årevis har været vant til sådan nogle ting her? Altså, jeg tror helt sikkert, der er noget historisk kulturelt, der gør, at nogen enten prøver at fejle lidt væk fra døren, eller tager sådan lidt, nå ja, det har vi da oplevet før. Altså, den maltesiske socialdemokratiske regering har også været involveret i et drab på journalister, der undersøgt korruptionssager. Og der er nok en årsag til, at vi i Norden har en højere grad af tillid til vores institutioner, fordi vi blandt andet ikke ved, at korruption er ikke noget, der foregår. Man har et code of conduct. Men når man er medlem af EU, så har vi også skrevet under på rule of law. Vi har lovet hinanden at følge de etiske regler for udøvelse af det politiske arbejde osv. osv. osv. Og korruption er ulovligt. Det må man ikke. Ergo punktum slut. Så hvis det er noget, man engang gjorde i ens land, før det blev demokratisk, så må man et eller andet sted også høre alarmklokkerne ringe højere, når det så alligevel sker. Og der håber jeg naturligvis, at det gør vi da især i vores gruppe. Vi har jo vi har medlemmer fra alle lande i EU, men Socialdemokratiet er jo også en stor gruppe hernede, at de også lige tager en snak med sig selv om, er der lige et eller andet omkring moral og etik, vi lige skal kigge lidt på? Altså, vi skal kigge på vores systemer, fordi der er åbenbart nogle døre, der er lidt nemmere at komme ud af. Der er nogle processer, der er lidt for blackbox-agtige, og hvor nogen kan købe sig til, eller i hvert fald kan få lov til at have venner, der hjælper dem mere, end de objektive fakta er. Okay, Pernille Weiss, der er ikke så mange, der er mange kommer i din talestrøm, så vi prøver på at finde et punktum. Jeg tror, jeg vil være god som vært sammen med jer. Ja, det er jo fuldstændig rart. Jamen, der skal du så høre, hvad gæsterne siger. Nu skal du høre, men egentlig... Det er rigtigt. Kom så, jeg siger stille. hvis man nu skulle være, undskyld ikke Pernille, men Eva Kejlis, hvad hedder det, advokat og sådan noget, og det ligger mig fjern, men nu prøver jeg alligevel. Ja, men altså selvfølgelig har det der med, at hun har fået penge, det er ikke så godt, men altså, vi er jo efterhånden dresseret efter en måneds fodbold med, at Katar har jo også mange spændende sider, og der er jo mange eks-fodboldspillere, som gladeligt stiller op og repræsenterer Katar. Hvad ved jeg, Lavdrup-brødrene og Schmeichel. Peter Schmeichel og en masse af britiske fodboldspillere, Beckham og hvad de hedder alt sammen. Ja. Så at hun siger et par pæne ord om Katar, at de har da også gået positive sider. Der er der sket noget for de her migrantarbejdere og sådan noget. Altså, er I ikke også lidt for kritiske i Europaparlamentet? Prøv nu at høre. Jamen, altså, jeg får jo ikke penge for at mene det, jeg mener. Jeg får mit vederlag. Eva Kejli har lavet sig åbenbart meget, meget godt betalt for at holde en tale, som hun jo gennemførte ret nervøst i sidste plenar. Og der er en tydelig forbindelse mellem de penge, hun har på sig, og så Katar, og så den adfærd, hun har haft omkring resolutionen på FIFA-udtalelsen sidste gang. Altså, der er også grænser for, hvor naiv og hvor godtroende man skal være omkring en politiker, som gør det ingen af os må, nemlig tager imod penge for så at mene noget helt. Men Pernille Weiss, bare lige, altså, kan man ikke, hvis man nu skal sige, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, at det her har været med til at illustrere, at Europaparlamentet rent faktisk har noget magt, for ellers var der ikke nogen, der gad at hælde penge i jer. Jo, men det kan du da sige. Jo, men også, at det har værdi, når vi udtaler en mening, altså lave de her resolutioner. Og derfor skal vi jo ikke devaluere dem ved, at man nu kan stille spørgsmålstegn ved, at budskaberne blevet betalt for at komme frem, og ergo så repræsenterer de nok i virkeligheden ikke sandheden eller det fulde billede. Det kan vi jo ikke have. Altså, vi skal jo som Europas folkevalgte parlament, når vi begynder at blande os i og mene hvad noget om lande væk, langt væk fra EU, så bliver vi nødt til at sætte os ordentligt ind i sagen. Ellers så bliver det jo bare sådan noget populisme, halløj. Betalt populisme. Det går sgu ikke. Det går sgu ikke. Pernille Weiss, tak for opsangen ned fra Strasbourg og hilster rundt omkring. Tak fordi du var med. Jamen, I må have det godt, I to. Tak. Og Og inden vi skal have en pause, så vil jeg lige gøre to bemærkninger. Lars Løkke er blevet udenrigsminister, og onde tunger siger jo, at hvorfor er han blevet det? Og der går en anekdote om, at der var ikke rigtig, den blev ligesom lidt til overs, da Ellemann ikke ville være udenrigsminister. Og så tager han den. Og hvorfor gør han så det? Han skal være langt væk fra det hele til synlædende. Og så spekulerer man jo allerede i, at han ved at gøre sine huse grønne, så han kan blive den næste kommissær, der skal udnævnes efter Vestager. Er det det, der er hans store plan? Og så må moderaterne så bare sejle deres egen sø og Engel Schmidt overtage det. Det tror jeg. Det er det. Nu siger jeg, at det er det, der er spekulationen, kan man sige. Om det er rigtig leg, det ved jeg ikke. Det er jo med Løkke, han har mange døre, holder mange døre åbne, og måske bereder han sig en fremtid. Så er der også nogle andre, der spekulerer på, der kigger på, at Hummelgaard får en plads i koordinationsudvalget, og er blevet justitsminister. Altså, det er et skridt frem i forhold til at være beskæftigelsesminister. Mange ser Hummelgaard som den næste, som aftageren efter Mette Frederiksen, hvis ikke Vammen er interesseret. Det er de to, det står om. Mange ser det her som, at Hummelgaard nu rykker frem og står til at blive den næste formand for Socialdemokratiet, den dag Mette Frederiksen om mange år finder ud af, at hun skal lave noget andet. Godt. Vi nupper en lille pause nu, og når vi så er tilbage her efter den her pause, så skal vi have en debat om aktiv dødshjælp, og det er jo blevet aktualiseret af denne her meget sete omtalte tv-program om Preben, der gerne ville dø eller komme til Belgien for at blive dø. Og så skal vi også høre om en ny idé, som den nye regering måske kan bruge. Det er til en form for præmiering af dem, der ikke bruger dagpengesystemet ret meget. Og det kommer der en cheføkonom, ikke fra Cepos, men fra Kraka, og fortæller om. Og så kommer Mads Lundby fra Cepos og giver karakterer til, hvor mange blå point, der egentlig er i det nye regeringsgrundlag. Men en kort pause. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.